To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 marca, jest 11. Michał Przerba, zapraszam na serwis Trójki. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nagrody policjantom z zespołu poszukiwań w Poznaniu, tak zwanym łowcom cieni, którzy zatrzymali Hossa. Prokuratura w Toruniu odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Nie ma bezpośredniego odniesienia do Europy wielu prędkości w projekcie deklaracji przygotowanej na szczyt Unii Europejskiej w Rzymie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nagrody policjantom z zespołu poszukiwań w Poznaniu, tak zwanym łowcom cieni, którzy zatrzymali Hossa. Nagrody zostaną wręczone w poniedziałek w MSWiA podczas uroczystości przyznania Krzyży Zasługi za Dzielność. Wczoraj wieczorem minister na Twitterze gratulował policjantom zatrzymania Hossa. Mam nadzieję, że tym razem sąd zachowa się odpowiedzialnie, napisał Błaszczak. Wieczorem na stołecznym Żoliborzu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policyjnym zespołem poszukiwań celowych z Poznania zatrzymali poszukiwanego listem kończym Arkadiusza Ełp, pseudonim Hoss, lider jednej z największych i najprężniej działających grup zajmujących się wyłudzeniami metodą na wnuczka, jest podejrzany oszustwa na ponad 1 400 000 złotych. Prokuratura w Toruniu odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez szefa MON Antoniego Macierewicza. Posłowie PO zawiadamiali, że mógł on nakłaniać kierowcę do niezachowania ostrożności przed wypadkiem w Lubiczu Dolnym. Po przeanalizowaniu treści zawiadomienia i okoliczności zdarzenia uznano, że nie ma podstaw do wszczęcia śledztwa. Zdaniem autorów zawiadomienia posłów PO Arkadiusza Myrchy i Krzysztofa Brejzy, szef MON mógł nakłaniać kierowcę do niezachowania ostrożności. 26 stycznia na drodze krajowej w Lubiczu Dolnym koło Torunia doszło do wypadku z udziałem samochodu, którym jechał szef MON-u. Uczestniczyło w nim 8 pojazdów, w tym 2 z kolumny żandarmerii wojskowej. Prokuratura zarzuca im organizowanie zamieszek przed meczem Polska-Rosja w 2012 roku. Warszawski sąd ma ogłosić dziś wyroki dla członka zarządu Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa Wojciecha W. oraz jednego z najbardziej znanych kiboli stołecznego klubu Wojciecha B, pseudonim Kellner. W sprawie burt podczas Euro 2012 zapadło już kilkadziesiąt wyroków. Za co konkretnie mają odpowiedzieć kibice Legii, opowie Ksenia Mańczak. Obaj mężczyźni odpowiadają nie tylko za nielegalne zgromadzenia i udział w bójkach, ale przede wszystkim organizację zamieszek. Do bijatyk między pseudokibicami oraz starć chuliganów z policją doszło najpierw podczas marszu rosyjskich kibiców, którzy spod dworca kolejowego Warszawa-Powiśle przechodzili mostem Poniatowskiego na Stadion Narodowy. W czasie samego meczu grupy chuliganów przeniosły się do centrum w okolice strefy kibica, a potem w rejon Starego Miasta i ronda De Gaulle'a. Nie możemy wejść na strefę, bo przyszliśmy godzinę przed meczem i nie możemy wejść. Oblali mnie wodą policja, bo chciałam za zakrętu wyszłam, żeby wejść na strefę. Policja jest negatywnie nastawiona teraz na wszystkich kibiców. Paranoja. W sprawie tamtych wydarzeń zapadło w sumie kilkadziesiąt wyroków. Na bezwzględne kilkumiesięczne kary więzienia skazanych zostało m.in. co najmniej 2 Rosjan, 2 Hiszpanów i 4 Polaków. Sądy skazywały też pseudokibiców na kary więzienia w zawieszeniu i grzywny do 2 500 złotych. Jaka kara spotka Wojciecha B i Wojciecha W za organizację zamieszek, tego dowiemy się w samo południe. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nie ma bezpośredniego odniesienia do Europy wielu prędkości w projekcie deklaracji przygotowanej na szczyt Unii Europejskiej w Rzymie. Zaplanowano go na przyszłą sobotę. Okazją ma być 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich, które zapoczątkowały europejską integrację. Polskie Radio dotarło do projektu deklaracji. W dokumencie napisano, że Unia Europejska będzie działać razem zawsze tam, gdzie to możliwe, w różnym tempie i z różną intensywnością, gdzie będzie to niezbędne. Tak jak w przeszłości w ramach traktatów, pozostawiając drzwi otwarte dla tych, którzy będą chcieli dołączyć później, brzmi projekt deklaracji. Teraz będą toczyć się prace nad ostatecznym kształtem dokumentu w gronie przedstawicieli 27 krajów bez Wielkiej Brytanii. Te negocjacje pokażą, czy ogólne zapisy będą do zaakceptowania przez wszystkie państwa. Przeciwko jakimkolwiek odniesieniom do Europy wielu prędkości wypowiadała się Polska i kraje naszego regionu. Na szczycie w Rzymie żadnych negocjacji nie zaplanowano. To będzie zaledwie kilkugodzinne spotkanie przywódców, które będzie dopiero początkiem dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, jej kształcie i kierunkach rozwoju. Porozumienie w tej sprawie spodziewane jest w grudniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Dziś chmury w całej Polsce, rozpogodzenia przede wszystkim na zachodzie. Opady deszczu będą się przemieszczać stopniowo z północnego zachodu na południowy wschód. 7 stopni na północy, 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbrodnia i kara, biesy, bracia Karamazow, idiota. Każdy zna te powieści Dostojewskiego. Mało kto jednak sięgnął po Młokosa.

I taka jest dziś nasza piosenka dnia, The Afghan Weeks. A teraz jest 12 po 11 i co? I nowy singiel w Trójce. Zespół Kesejbien. Tytuł utworu mocno intrygujący, nowe nagranie Kesejbien. Tytuł brzmi You're in love with the psycho. No i pewnie będzie się ten utwór pojawiał w programie trzecim w przyszłym tygodniu. Proszę nasłuchiwać. Zgodnie z obietnicą teraz już będą wspomnienia, a w związku z 35-leciem listy przebojów Trójki dziś wspomnimy utwory z 35 notowania listy przebojów. To było w 1982 roku. I wtedy na miejscu pierwszym w 35 notowaniu utwór nieśmiertelny, przewspaniała, cudowna Diane Warwick. You got me crying like I thought I would never. Gdzieś w głowie miałem informację o tym, że ten utwór był na liście przebojów programu trzeciego, ale nie wiedziałem, że dotarł do pierwszego miejsca i to właśnie w 35. notowaniu Heartbreaker i Dionne Warwick. Kilka odpowiedzi na pytania, bo się pojawiły Państwa pytania. Kto dziś poprowadzi listę? Dzisiaj na listę zaproszę Państwa Piotr Metz. No i co z tym 35. notowaniem, pyta słuchacz. No jest, wspomnienia. Takie wspomnienie 35. notowania listy przebojów programu trzeciego w związku z 35-leciem listy. Korzystają Państwo zapewne z adresu alp3.pl, czyli z archiwum listy, bo nie wierzę, żeby ktoś pamiętał, nawet pan Adam, że wtedy w 35. notowaniu najwyżej notowaną nowością był ten utwór. za pan. Tak kulturalnie opowiada, jak się stała mi siedzieć i słuchać. A co za to? Biała flaga, Republika wtedy najwyżej notowana nowość na czwartym miejscu 35 notowania listy przebojów programu trzeciego. To było w 1982 roku. Dobrze, że jest takie archiwum jak alp3.pl, dlatego że na chwilę można się przenieść, nie wiem czy w lepszy muzycznie, ale na pewno inny świat, a dla wielu z nas, szczególnie tych z Państwa, którzy rocznikowo zgadzają się z programem trzecim, jest to niesłychanie wzruszające wspomnienie. Jeszcze takich wspomnień będzie kilka, ale na razie proponuję spotkanie z dyrektorem Agencji Fonograficznej Polskiego Radia, Piotrem Iwickim. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Umówiliśmy się, że dziś będzie i płytowo, i koncertowo. Od czego zaczniemy? Tak, przede wszystkim powiem, że jako rówieśnik zgadzam się z tym, co tutaj mówisz. Jeśli chodzi o muzykę, to w tamtych czasach chyba było trochę więcej muzyki w muzyce, odnoszę wrażenie. I może dlatego te przeboje z listy przebojów sprzed 35 lat są ciągle tak jak wczoraj. Nie mamy na to czasu i nie chcę rozpoczynać takiej dyskusji, ale mnie się wydaje, że być może świat wtedy dookoła był mniej kolorowy i muzyka była tym bardziej iskrząca się kolorami. Tak, tak, tak. To szybko o koncertach. Proszę. Najpierw. No to już dzisiaj mamy w studiu Lutosławskiego zespół Ethno Samp Samp w ramach naszej sceny Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia, czyli młodzi, i oddajemy im estradę jakby bezwarunkowo, a zespół jest taki, który wszyscy lubią, bo taka mieszanina bałkańskich, sefardyjskich i ludowych klimatów world music, to zawsze się podobało. Widzę, że jeszcze trochę miejsc jest, także zapraszamy. Młodzi, młodzi i jeszcze raz młodzi. Taka nasza inicjatywa, żeby dawać możliwość zaistnienia. Młode bluesowe zespoły też się mogą zgłaszać? Oczywiście, zgłaszać? Absolutnie tak. Czekamy. Scena stoi. stoi. Raz w miesiącu taki koncert się odbywa. Bilety, jak to mówią, tanie jak barsz. Właśnie chodzi o to, żeby młodzi mogli się zaprezentować na profesjonalnych scenach, zarówno u nas, jak i tutaj w Agnieszce Osieckiej. Jutro oczywiście Kasia Stoparczyk-Piegowaty koncert, czyli nasz nowy cykl dla dzieci. I w studiu Lutosławskiego zabrzmi na przykład hit takiej muzyki poważnej, czyli Cztery pory roku Vivaldiego, Wiosna, tu Kasia Duda na skrzypcach. Zostałem wciągnięty do tego, będę musiał grać na perkusji. Ale nigdy nie odmawiam, bo ja dla dzieci po prostu zawsze chętnie obiema rękoma. Wspaniale, a to o której godzinie się jutro zaczyna? O 12. Dla dzieci gramy o 12, dzisiaj o godzinie 19. No a potem przenosimy się do Agnieszki Osieckiej studia, czyli tutaj można powiedzieć piętrowe, nie, obok. Obok, no przecież obok, dosłownie. 23 mamy zespół Proces, który był gościem przed dwoma tygodniami tutaj w studiu, czyli połowa zespołu Bracia Figo Fagot, ale zupełnie inna muzyka, bo to takie cold wave'owe granie. Dzień później Nika Bun, czyli takie nasze odkrycie jeszcze z ubiegłorocznych debiutów opolskich. Właśnie nie wiem, co to jest. Dostałem w tej sprawie informację, ja nie wiem, znaczy nie co to jest, tylko kto to jest. Będzie tutaj za tydzień. Także przed koncertem dziewczyna z brytyjskim zespołem przyjeżdża. No po prostu wszyscy mówią, że to jest takie trochę odkrycie, że trzeba pojechać tam, żeby zacząć inaczej myśleć o muzyce. Ona pojechała tam i zagościła w wielu studiach profesjonalnych, nagraniowych jako osoba towarzysząca, jako chórki, jako współproducent. No ale to są duże nazwiska i tutaj też przyjeżdża z taką swoją produkcją. Lada moment już będziemy mogli tego posłuchać, bo ona przyjeżdża i koncertuje w dniu premiery swojej płyty, oczywiście płyty pod szyldem Polskiego Radia. Z kolejnego, 28 marca Makoto Kuriya, to jest w tej chwili uważany za najlepszego pianistę jazzowego Japonii, przyjeżdża tutaj, żeby zagrać w studiu Agnieszki Osieckiej i niespodzianka, bo miał być to najpierw koncert solowy, ale dołączą do niego także w drugiej części polscy muzycy, bo planujemy, żeby to odbyło się w ramach takiego inicjowanego mostu między polską a tokijską sceną muzyczną. Stoi za tym pani Marta Karsz, czyli wieloletni człowiek, który tam ściągał polskie zespoły na różnego rodzaju festiwale. No, fajnie, że w ogóle ktoś taki nam się pojawi. Znalazł się sponsor, którego nazwy tutaj nie wymienię, który pokrywa koszty i chwała mu za to. Dziękujemy sponsorze. Tak jest. Warsaw Afrobeat Orkiestra. Wiem, że to się bardzo podoba. Takie trójkowe granie. W ogóle jedyny taki zespół, jak się okazuje, gdzieś w promieniu 500 kilometrów od Warszawy, a może i więcej. To studio Lutosławskiego 30 marca i niespodzianka, o której tylko mówię. Konkrety dzisiaj dopinamy. Steve Nash i Turntable Orkiestra, czyli orkiestra symfoniczna, no mistrz świata, dwukrotny DJ. 22 kwietnia w studiu Lutosławskiego będzie się działo. A z koncertów jeszcze fajna wiadomość, ale biletów już nie ma. Proszę sobie wyobrazić, że Jan Ptaszyn-Wróblewski z studio Lutosławskiego wyprzedaje w dwa dni. Nie ma już biletów. 500 biletów w dwa dni. Jan Ptaszyn-Wróblewski, 82 lata. Nic dodać, nic ująć. Dodam do tego, co powiedziałeś jeszcze, że dzisiaj w dniu Świętego Patryka, myślę, że to jest informacja istotna, że w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół, moim zdaniem niezwykle zasłużony nie tylko dla polskiej kultury, zespół Karantu Hill. Mistrzowie. Oni są wierni temu, co sobie wymyślili kilkadziesiąt już w tej chwili lat temu, bo będą świętować w programie trzecim 30-lecie swojej działalności zespół Karantu Hill. Najwspaniali goście jeszcze się pojawią, bo pojawi się Krzesimik Dębski i Maciej Balcer między innymi, bo to nie wszystko niespodzianki na naszej antenie w niedzielę po godzinie 19. Ja zaczynam odnosić coś wrażenie, że my mamy działalność koncertową jak całkiem niezła firma, nie wiem, jak teatr muzyczny tutaj w naszych studiach. Tylko się cieszyć. Tylko się cieszyć. Ja powiem tylko tyle, że studio Lutosławskiego do końca roku ma już zabukowane wszystkie terminy. O płytach? Proszę bardzo, tak. Wróćmy tydzień wstecz, bo mieliśmy trzy premiery takie trochę niesztampowe, bo to Antonio Caldara, Magdalena u stóp Chrystusa, no to zespół muzyki dawnej na starych instrumentach, no absolutne polskie mistrzostwo w skali światowej, czyli muzyka Antiqua Collegium Varsovienze, Liliana Stawiasz od klawesynu dyryguje, wpisuje się to w kontekst i w czas, który teraz mamy, wielkopostny, za chwilę wielkotygodniowy. Ja, Piotrze, ci przekazuję tę płytę, bo wiem, że ty lubisz takie granie. Z przyjemnością, tak. A dziękuję. To jest coś bardzo, bardzo szczególnego. Skłodowska-Curie, muzyka z filmu, czyli nasz, przez nas wydany, dostaliśmy licencję, jesteśmy wydawcą płyty, no bo jakby mogło być inaczej, jeżeli zaczyna Polka i piękna muzyka, bo to oczywiście muzyka wielkiego kompozytora Bruno Coulet. Wiele nominacji, Oscara tylko jeszcze nie dostał, chociaż jego utwory na gali oscarowej już rozbrzmiewały. No my mamy tę płytę i Państwu polecamy. Na końcu przed chwilą prezentowany, jakieś pół godziny temu, utwór w wykonaniu Nur, Le Lumière Bleu. Propozycja tak, do listy. Krótko przed 11. Tak, propozycja do listy przebojów. No, album, z którego bardzo się cieszymy. Fryderyk Chopin, romantycznie, absolutnie mistrzowskie wykonania. Ja przepraszam za stwierdzenie, przebojów chopinowskich. Chodziło nam o to, żeby była taka płyta, którą można sobie włożyć, nawet jak się nie jest melomanem muzyki poważnej, i posłuchać no, genialnych interpretacji polskich artystów z naszych radiowych archiwów, a są to największe nazwiska. I zmierzam już ku końcowi. Air Condition, absolutna rewelacja, 1983 rok, 21 października, był to piątek, sala kongresowa, za dwa dni miał się pojawić Miles Davis i o tym, jak był to znakomity koncert, świadczy fakt, że pomimo tego, że odbył się po tym koncercie dwa dni później koncert, o którym się mówi, że najważniejszy chyba w ogóle w historii polskiego jazzu, oprócz oczywiście pierwszego koncertu w Sopocie z słynną zapowiedzią Leopolda Tyrmanda w 1956 roku, no i zespół Air Condition zagrał tam tak, że ja wczoraj tej płyty słuchałem 4-5 razy słuchałem jej i dzisiaj znowu będę pewnie słuchał, bo ona jest po prostu znakomita. Oczywiście Air Condition, czyli Zbigniew Namysłowski, Wojciech Gogolewski, Marek Bliziński, nieodżałowany, Jan Cichy i Adam Lewandowski na perkusji. Na końcu tej płyty jest utwór zatytułowany Air Conditioner i polecam ten krążek. Od dzisiaj w sklepach. Piotr Iwicki, bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrej wiosny i dobrych koncertów. Adam Lewandowski, bębny. Marek Bliziński na gitarze oraz Zbigniew Namysłowski, tak dobrze. We'll be right back. Nowościach koncertowych i płytowych odpowiadał Państwu Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, i wiem, że Państwo do tych spotkań już się przyzwyczaili. Kolejne spotkanie za tydzień kolejna porcja nowych płyt i nowych informacji koncertowych. Zapraszam serdecznie. My natomiast wracamy do wspomnień 35. notowania listy przebojów programu trzeciego. Dla mnie są to jeszcze wspomnienia słynnej szafy z muzyką w redakcji Zapraszamy do Trójki. Mieliśmy wtedy takie szare koperty, a w tych szarych kopertach były taśmy, a na tych taśmach były takie śliczności. okazji tego utworu też sobie kliknąłem w elektroniczne archiwum listy przebojów. Wtedy na 13 miejscu, w 35 notowaniu, Daryl Hall, John Oates i utwór zatytułowany Man Eater. I jeszcze jedno wspomnienie, utwór, który słuchacze kochają, a pan Robert chyba mniej. Moonlight in Somoza i Robert Plant. Pan Paweł, nasz stały słuchacz, napisał, że on reprezentuje rocznik 72, czyli wtedy, kiedy było emitowane 35. notowanie listy w 82 roku, miał pan 10 lat. To nie wiem, chyba pamięta to pan wszystko jak przez mgłę. To jeszcze może panu i takim młodym ludziom jak pan przypomnijmy, że wtedy w 35. notowaniu na liście był także zespół Supertramp.